kukat, ami ott ül a fészke. Melyiket? A hónap mellett elviszem a Valentinának. Ami ott ül. Fönt a... Hol bent? Hát a fészke! Hol a fészke? Mi? Az fényképezőgépe, nem a telefonnak. Gyöngén fényképez. Jobb a, jobb minőség a fényképezőgépe.